والذین او هغه خلق من قبلهم چې دردی د مخه و چې عاجان و سموجان د مکه مشرکان د خپل ځانه د خلق پرچم خپل بر و پساره و اردوته جی وګوري چې زه ډیر قوي و غښتلم په اعتبار سره د امکاناتو او په اعتبار د خپل بدن د خپل اندامو که د تبع قوم ډیر غښتلی او که د عاجان و د سموجان قوم ډیر غښتلی د هغو پاتشونی اثر چې اوس پاتې کې خلک ورته عاجزه کیږي چې دا څونه کمالداره خلک و الله وی د هغو انجام چې دی وپوښتې هغو هم دغه خبره کوله چې آخرت ته کومې خوا و دغه د دې دنیا ژوند دی چې مړ شوې کیسه نهسته هغه څنګه هلاک شوه نو ګوره په هغه کیسه چې د تبع کیسه دلته ورته ذکر کوي په دې کومې دوې خبرې ورته ښکاره کړې چې ته منکر د حق څخه یې مجرم یې او چې مجرم مستحق د عذاب یې ولې هغه مجرمین و مستحقین د عذاب عذاب ورته راورکول شو په دې دا خبره ورته ثابت چې دا ستا خبره پالتو نه ده چې ما ورته ولاړه چې ما مسخرې کولې دا جرم دی او دا جرم قابل ګرفت دی پر دې باندې ګرفت کول کېږي لکه د چا ده چې اوس د تبع چا قوم په دا تبع کې چې دی په دې کې دوه قوله دي ځینې علما وایي وایي د دغه تبع څخه چې دی مطلق د یمن پاچهان ګرده ځینې مراد چیر سوي دي لکه اوس د مثال په طور د ایران و پاچا ته چې دی وجې ته به دی کسرا وایي هر څوک چې بیا پاچا و باره به کسرا بلي په افغانستان کې دا رواج و چې هر څوک پاچا وایي اعلیحضرت بابا یې بلي د اعلیحضرت داسې نه و چې وایي ظاهر خان د ده پلار هم اعلیحضرت بابا و بل هم اعلیحضرت بابا و چې هر څوک پاچا سي اعلیحضرت بابا دی دا په دا علاقه کې رواج هلته په یمن کې داسې و چې هر څوک پاچا وي تبع یې بلل نو دا تبع ډېر پاچهان تېر سوي دي یوه دانه نه دي نو د هغو قوم هغه هم غښتلي و زورور و علاوه دی غښتلي دي که د تبع قوم یعنې د هغو یمن د پاچهانو قوم دا هم زورور پوج یې درلودی او یا نور هغه خلک چې تر دوی د مخه لا تېر سوي چې عادان و سموجان دي که هغه ډېر زورور و دا درې ورته یاد کړله معنا دوه ورته یاد شوه یو د تبع قوم د تبع پاچهان ارسو پاچهان چې چیر سیو بل دا نور دروغو چې لا د مخو چې عاجان سموجان دي یا نور دغه سړي الله یې کاغه خیر او په اعتبار د دنیوي طاقت مشرک خپل فیصله کوي چې هغه تر ما قوي و غښتلی و نو الله بره پسیب شوی چې اهلکناهم انهم کانو مجرمین هغه موږ هلاک کړل د تبع په باره کې دوم قول دادی چې د دې تبع څخه یو خاص پاچا مراد دی هغه چې و اسعد ابو کریب الحمیری دغه پاچاو دی ګرد اتش پرستان و اور چی عبادت کوه دغه قوم هم دغه اسعد ابو کریب حمیری هم د ته تبع ویل کدل مال خدای یمن پاچاو د یمن ار پاچاوای هغه ته تبع ویل کدل ته دا خاص مرادی نو اخر بره د اسلام راوړ چې ایمان راوړي و خپل قوم کین بره دعوت تر لره ورکې چې تس ایمان راوړي هغه من کیف سو بره لغه ورته چې مشک مو سجدا کو د پلان د نکته د غره پات ته سبب لای پسی لک چې د جهان خالق دې وقت مر سجدا کو نو لو تلا عذاب را وستی دی او د دې لونی هغه هم د توحید عقیده وساته ل ایمان یرا او ور د الله سره نشریک و دی بچاو سو نور قوم ګرد په عذاب کې هلاک شو نو د دغه تبع دغه قوم چې د تشپرستان و دلته په دایت کې څوک دغه مراد څوک مطلق د تبع بچا د یمن غ مراد چې دغه قوم غشتلی خلک و یا خیر یا دغه یو تبع یا د دې ګرد په چهار خود او هغه قوم رایت چې والا و دی ته دغه ور یادي چې هغه څونه قوی خلک و کدا یې سوس په مضمون تیسې پوهیږي الله دې فرمایي نو آیا هم دغه مشرکان د مکه خیرون دی بهتر دی د اسباب په لحاظ دی بهتر شو دی د بدن په لحاظ جوړ په لحاظ د اسباب ام قوم یا که قوم تبع د تبع یمنی پاچا د تبع هغه حمیری پاچا که د هغه قوم ډیر غښتلی و هغه خو غښتلی و مشهور دی په تاریخ والذین او هغه خلق ډیر غښتلی و که دوی من قبلهم چې مخکې در دغه قوم تبع چې ډیر سوي دي شمال عجان و سماجان دي که دغه غښتلی و نو هر څوک قضاوت کوي مشرک مونږ ګریوان ته سر کړته کې چې یار هغه غښتلی و هر نو چې هغه غښتلی و هغه څنګه و اهلکناهم الله وی اهلکناهم مش هلاکړهم دي دغه مستحق د عذاب كتواولي وام انهم كانوا مجرمين ده دليل دي خو انهم بشك دي كانوا دي ومجرمين مجرمان ود الله تعالى ده طرف جرم کړی ده الله خبر نه منل نو په دې آیت کریمه کې دا دوه امر خبره ودی ته ثابت اسو چې انکار ده حق جرم دی او دا د څه جرم دی چې قابل د مؤاخذه دی چې پر دې گرفت کول کیږي لکه دغه نمونه ده نو د مکه مشرکان مجرم سو ولې د حق انکار وکړي د قیامت څخه چې د قیامت ته کوم خوا کوي زما پلار ژوند دی کدا کار کیږي او دا یې په صورت پیش کړ چې معنا ته هم هلاک کیږي لکه هغه چې هلاک سکریپ کې وسو

مولن یو دوست عن مولن دا بل دوست سخه شئن هیچ چی دا عذاب چی یو دوست چی ارسونه پر پیرزوی پر دی خپل دوست بانی دی دا خپل دوست سخه عذاب چی پلار پا دوجخ کی دی نسی رایستله چی مور پا دوجخ کی نسی رایستله که دا بابا دا طرف پا یاورتو گره چی دا دا زامون و لون پا دوجخ کی دی نسی رایسته چی دا دا میرمن پا دوجخ کی نسی رایسته پا دی دنیا کی خو که دای سی زوی دا پلار دا کومک دا پاره وزغلی خواری وکاش پلار دا زوی دا کومک دا پاره میره دا میرمن دا پاره میرمن دا میره دا پاره پا اغا دنیا کی اله عز و جل چی التا یو دوست بل دوست پار دا غیو از را پا شنو ورزی دا دا غسی ورز دا جی ورزی شنو کپیره چی تا پر دی کپر بانی مرسی پا اغا ورز بستا چوک مرسته کی څوک به د دوزخ خلاصي ا د دوزخ خبره خو نو اوس خلاصه سو چې د یادم دی ولي وقوع ورته ثابت کړه د مزیکو د اسمانو خلق تو فزکر کې چې واقع کیږي خو په دلیل ادي ملامت خدای دلیل دی چې واقع کیږي که دایس په مزمن پوهیږي فإن یوم الفصل ملامت کې چې پیسې یو ورځ خو غواړي خو بابا خو ستاسو بازي چې تو پلنډا وکړه د لا برا یوم الفصل غواړي چې څوک کامیاب څوک ناکام شي دای هغه ترجیح ورته ذکر کړه اوس دغه خبره ذکر کی چې نو برا چې پیښه سي دغه څه کې ساده څوک د چا په شنه ورځي اوس په خپل سره کې هوښیارې د خپل سره به اوس اور وژنې معنا څه د رحمت د ځان اوس لا لري کې اوس به زحمت کاږي یو مده هغه ورځ ده لا یو غني چې نه د پاک نشي د پاک وري مولان یو دوست عن مولان د بل دوست څخه شي ان هیڅ شي ولا هم ينصرون ولا هم نه د دوی سره ينصرون مدد کول کې هیڅ مدد ته چا وابل ته نه رسیږي کومک نه رسیږي یو هغه د مسلمانانو ترمنځ شفاعت دی هغه خو بیرته د ایمان په درجه کې د مؤمن دپاره شفاعت کیږي د کافر دپاره کیږي خو نه کول کیږي هغه خو د الله په اذن سره الا من رحم ګوره هغه خبره دا درال الا مگر نه من هغه څوک رحم الله چې رحمت الله پر کړي د هغه دپاره به یو دوست راځي شفاعت به کوي انبیا به شفاعت کوي دا نور خلق چې یو د بل چا مرسته نشي کولی دغس انسان دا بله څخه بیا زاري إلا من مغرنا أغسوك رحمة رحمت بركري الله أله عز وجل أغنو چي بادي خود بدا غدا پارا إمداد وسي دا غدا سبب مثلا دا شفاعت دا نبي پا شفاعت بان دا ولي پا شفاعت حفاظ و دا شهداء دا غدا سبب خود ور دا پاس إنه هو العزيز الرحيم إنه بشك دا غ الله هو دي العزيز غالب مانا زور ور چبل څوک ته د مخنس نیوای الرحیم ډیر مهربان الله زبردست معنی پر ټول برلاسی پر ټول غشتلی او الله مهربان دی نو دا خپل زبردستی چې دی لري څوک پښتنه نس کولای چې د مؤمنان چې ګناکارانو دا دی ویلی و بخښل ویلی جنت ته ځي الله یې زبردست یم از ما په مقابله کې څوک نس در زبردست معنی مو روی زوره ور پر ګرد باندې غشتلی پر ټول باندې الله پر ټول زوره ور او الله نو زخه رحیم ام یمنو د رحمت خاوند خبر دی مې رحمت وک ایمان را وړی فقط غلطی دي نسوي از ما د رحمت مخې معاف کی د دغه سړي به خود نصرت وکړي چې د الله د طرفه ځکه الله چې دی کومک کولای سي غالب دی غشتلی دی او الله رحمت والا دی دا بل چې د الله تعالی د جن مقابله کړي ده د قیامت سه انکار کړي دی د رسول الله مقابله کړي ده نو پر هغه خو الله رحمت نکوي نو الله په خپل دشمن رحمت ته کوم خواوي کې د آخرت رحمت یاته په دې دنیا کې الله رحمت پر کړی دی ژوندۍ ولر ور کړی دی او پر هغه دنیا چې پر هغه رحمت نه کیم الله پاک ته څوک ولی نسی راځي کولی شنو دا خو دې مخلوق دی الله پاک ته ولی دوزخ ته چې الله د عزیز صفات ذکر کوي چې ما څه په یو بار کې څوک پښتنه نسی کوي نه د مؤمن په بخښه کې نه د کافر په مجرم باندې په غریب کې چې دا دی ولی نیول دی دا دی ولی لکړی او خپل رحمت هم ذکر کوي چې نو رحمت خو په هغه دنیا خاص پر چا دی پر مؤمن په بسم الله الرحمن الرحیم کې موږ ویلو چې الرحیم چې دی خدای مهربان دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر رحیم دل تذکر کی چې الله عزیز دی او رحیم دی معنا رحمت کوم کدی پر مؤمنانو په دخول سره د جنت نو الله عز وجل مشتو چستون ته جنت راک الله تعالی دې خپل رحمت را باندې وکي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.